Book 2 81 81 الماضي 1 menneisyysmuoto 1 يكتب kirjoittaa هو كتب خطابا Hän kirjoitti kirjeen. وكتبت هي بطاقة. Ja hän kirjoitti kortin. يقرأ. Lukea. هو قرأ مجلة مصورة. Hän luki lehteä. وقرأت هي كتابا. Ja hän luki kirjan. يأخذ. Ottaa. هو أخذ سيجارة. Hän otti tupakan. هي أخذت قطعة شوكولاتة. Hän otti palan suklaata. هو ما كان وفياً. ولكن هي كانت وفية. Poika oli uskoton, mutta tyttö oli uskollinen. هو كان كسولا, ولكن هي كانت مجتهدة. Poika oli laiska, mutta tyttö oli ahkera. هو كان فقيرا, ولكن هي كانت غنية. Poika oli köyhä, mutta tyttö oli rikas. هو ما كان لديه مال, بل ديون. Hänellä ei ollut rahaa, vaan velkoja. هو ما كان محظوظا, بل منحوسا. Hänellä ei ollut onnea, vaan epäonnea. هو ما كان ناجحا, بل فاشلا. Hänellä ei ollut menestystä, vaan epäonnea. هو ما كان راضيا, بل كان مستاءا. Hän ei ollut tyytyväinen, vaan tyytymätön. هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا. Hän ei ollut onnellinen vaan onneton. هو ما كان ودودا بل كان غير ودود. Hän ei ollut sympaattinen vaan epämiellyttävä.